osaga puti manamu agapisa kesena osa iha ke den iha mu tamasises ke batiri sto finale me paratises. Δε βαριέσαι, δεν πειράζει, χαλάλη σου. Σε μια μέρα θα χτυπήσεις το κεφάλι σου. Μα η δική μου η καρδιά δεν έχει αντάλλαγμα. Ζητούσες θα στην έδινα. Δε βαριέσαι, δεν πειράζει, χαλάλη σου. Σε μια μέρα θα χτυπήσεις το κεφάλι σου. Μα η δική μου η καρδιά δεν έχει.